Planowany jest system winiet ważnych przez 10 dni, 2 miesiące albo cały rok. 10-dniowa winieta ma kosztować 10 euro, dwumiesięczna 20. Cena rocznej winiety ma być uzależniona od rodzaju i pojemności silnika. Ministerstwo chce wprowadzić opłaty na wszystkich niemieckich drogach, nie tylko autostradach. Projekt, który jutro ma zostać oficjalnie zaprezentowany, budzi jednak kontrowersje. Opłaty odczują bowiem głównie zagraniczni kierowcy. Co prawda Niemcy też będą musieli kupować winiety, ale odpowiednio zmniejszony zostanie dla nich podatek drogowy. To nie podoba się Komisji Europejskiej, która ostrzega przed próbą dyskryminowania zagranicznych kierowców. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Oburzenie we Włoszech. W Kalabrii procesja religijna zatrzymała się na znak szacunku przed domem sędziwego bossa tamtejszej mafii. Lokalny dziennik podał, że w miejscowości Oppi Doma Martina procesja z udziałem duchowieństwa, przedstawicieli władz i ludności zatrzymała się przed domem 82-letniego Peppe Mazzagatiego, jednego z głównych uczestników krwawych porachunków między kalabryjskimi klanami w latach 90. Z powodu stanu zdrowia karę dożywocia za zbrodnię mafijną odbywa w domu. To kolejny taki incydent na włoskim południu, dlatego zajmie się nim prokuratura do walki z mafią, a także parlamentarna komisja antymafijna. Do zdarzenia doszło zaledwie 2 tygodnie po wizycie papieża Franciszka w Kalabrii, który powiedział tam w homilii, że mafiozi są ekskomunikowani. Biskup miejscowej diecezji zapewnił, że w związku z tym zdarzeniem pozostaną podjęte kroki dyscyplinarne. W Pampelunie protestują obrońcy praw zwierząt. W mieście zaczęło się święto San Fermin, a to oznacza, że już jutro odbędą się tam pierwsze gonitwy z bykami. Stado składające się z 6 krów i 6 byków przemierza 825 metrów wąskimi uliczkami, kończąc bieg na Plaza de Toros. W gonitwie uczestniczą śmiałkowie, którzy trzymając w dłoni zwinięte gazety prowadzą stado do celu. Wieczorem każdego dnia odbywa się korrida, w której stracone zostają byki z rannej gonitwy. Przez najbliższe 204 godziny miasto żyć będzie gonitwami z bykami, pokazami gastronomicznymi i koncertami, które nie będą cichły nawet o świcie. Uczestnikami imprez będą turyści m.in. z Japonii, Australii i Stanów Zjednoczonych, a przebieg San Fermin śledzić będzie na żywo 450 dziennikarzy z całego świata. Niespełna tydzień temu radni Pampeluny przyjęli regulamin uczestników biegów. Narażanie innych na niebezpieczeństwo, bycie pod wpływem alkoholu i narkotyków będzie karane mandatami wynoszącymi od 600 do 60 tysięcy euro. Od wczoraj w Pampelunie protestują obrońcy praw zwierząt, żądają rezygnacji z gonitw i odwołania walk z bykami, które przez wszystkie dni towarzyszyć będą świętu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Synoptycy zapowiadają, że do wieczora nie będzie grzmieć tylko na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. W nocy od 14 do 19 stopni deszcz w centrum i na północy kraju. Na Suwalszczyźnie możliwe jeszcze burze, a jutro od 27 do 30 stopni i nadal burzowo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oficjalny, pełny, głośny i imponujący start trasy Męskie Granie w Krakowie. Już za 5 dni. W ramach przygotowań już jutro. Cała audycja o tym nadchodzącym wydarzeniu. Może nawet powiemy coś o niespodziankach, bo takowe będą na pewno. Ale nie uprzedzajmy. Zapraszam po 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład okap podszafkowy Electrolux za 154,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Marian, a ta bluzka? Zobacz. O, albo ta chyba. Jak myślisz? A w tej ci się podoba? Marian! Możesz spojrzeć raz na mnie, zamiast na 22 facetów ganiających za piłką? Ale Bożenko, dla mnie ty w każdej bluzce wyglądasz fenomenalnie. Pytanie brzmi, jakie ty masz barwy na szaliku. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca lipca Toyota Yaris w wyjątkowej ofercie Last Minute. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Falta peligrosa a favor de la selección alemana, la va a poner Toni Kroos, dos hombres en la barrera, la pone Kroos, balón arriba, gol, gol, gol de Kroos, no de Schummel. imparable, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! Pięknie, cudownie jest na tym mundialu. Witamy Państwa serdecznie. Michał Olszański. I Michał Gąsierowski. Mundialero. Proszę Państwa, tyle, że świat żyje nie tylko futbolem, chociaż naprawdę przeżywamy to wszystko, co się dzieje i bardzo dużo powiemy dzisiaj o tym, co się dzieje na Mistrzostwach Świata. Dotrwałeś wczoraj do pierwszej? Tak, dotrwałem i muszę przyznać, że ta dogrywka była po prostu pasjonująca. Bywały takie dogrywki jak Grecji z Kostaryką, chyba że nie dało się oglądać i naprawdę to było. Ale wczoraj z każdą minutą dogrywki emocje rosły, a zagranie Van Hala z wymianą bramkarza w 19 minucie po prostu szapoba, panie trenerze. Majstersztyk, to trzeba przyznać, że zagrali 120 minuta, zmiana bramkarza, wchodzi król i co? I broni dwa rzuty karne. No, to była zagrywka naprawdę godna mistrzów, a zatem Holendrzy w półfinale Mistrzostw Świata. Dużo powiemy naprawdę o piłce nożnej, ale no właśnie, co jeszcze przygotowaliśmy dziś dla Państwa w trzeciej stronie medalu? W klimacie brazylijskim. Trochę, a no właśnie sam nie wiem, czy się pobujamy, czy powalczymy? To odwieczne pytanie jest, bo jest bardzo ekspresyjne, ten ruch jest bardzo taneczny, taki falujący, zbalansujący z lewa na prawo i jest to postrzegane jako taniec przez laika, tak, który tego nie trenuje, ale przynajmniej w naszym stylu taneczność tego ruchu jest złudna, dlatego że to jest po prostu sztuka walki. Czy ktoś wie, o co chodzi? Wszystko wyjaśni się niedługo, choć pewnie wielu kibiców już trochę się domyśliło, o czym opowiemy. Najbardziej mi się podoba, jak tymi nogami tak wysoko sięgają. A dziś w trzeciej stronie medalu oczywiście nie zapominamy ani o Wimbledonie, ani o Tour de France. Jedna impreza się kończy, druga zaczyna. W Tour de France był tylko jeden, który Polak, pojechał w żółtej koszulce lidera. Jeden Polak. Tak, oczywiście. I na pierwszym etapie odjechał nas pięciu i właściwie nie interesowało mnie zwycięstwo etapowe, tylko żeby z jak największą przewagą przyjechać do mety. Właściwie ja byłem tym, który ciągnął tą grupę, no po to, żeby zyskać tą przewagę nad liderem, który został w peletonie. No i skończyło się fantastycznie przez dwa etapy. Jeśli dobrze pamiętam, Lech Piasecki był liderem Tour de France. W Turcji Polacy walczyli z wiatrem, z wodą, no i z pechem w windsurfingowej klasie RSX. Na starcie wpłynął we mnie Paweł Tarnowski z dużą prędkością. Wykatapultowało mnie z deski momentalnie, bo to takie było uderzenie właśnie, po którym w sekundę byłem po prostu w wodzie, owinięty żaglem i nie wiedziałem w ogóle, co się wydarzyło. Mówił Piotr Myszka, który walczył o złoto. A czy wywalczył? A proszę słuchać nas uważnie. Krzysztof Łoniewski był na miejscu. O wszystkim o Państwu opowie. Poza tym przedstawimy Państwu recenzję książki o Robercie Lewandowskim, o lotach balonami. I tak, mamy dla Państwa kolejną fantastyczną koszulkę finalisty Mistrzostw Świata. Wszystko można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku Sport w Trójce. Wystarczy zobaczyć krótki film i napisać, co Luis i Alves powiedzieli Rodriguezowi. A mówili na pewno od serca. No na przykład taki pojawił się komentarz. Nic się nie martw, stary, my wygraliśmy, ale to o Was będą długo opowiadać, jacy dzielni byliście. No byli dzielni, rzeczywiście bardzo. Sporo już komentarzy, zapraszamy. Koszulka naprawdę bardzo, bardzo ładna. Nie wiem, czy nie ładniejsza ta wyjazdowa od tej tradycyjnej. Granatowa z elementami jasno-niebieskimi. Piękna wyjazdowa koszulka Argentyny. Przedstawimy teraz najświeższe informacje. Trwa finałowy pojedynek mężczyzn w turnieju tenisowym na kortach Wimbledonu. Roger Federer wygrał po tiebreaku pierwszy set z Nowakiem Dziokowiczem. Drugi set dla Serba było 6-4. Trwa trzecia partia. Jak wchodziliśmy do studia, Federer prowadził 4-3. I właśnie w tym momencie zrobiło się 4-4. Przypomnijmy, że wczoraj Petra Kwitowa po raz drugi w karierze wygrała turniej pań. W finale Czeszka nie dała cienia szansy Kanadyjce Eugenie Bouchard, wygrywając 6-3 i 6-0. Mecz nudny jak flaki z olejem, ale o wszystkim opowie pewnie Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club, który pojawi się w naszym studiu. Kolarze nie dojechali jeszcze do mety drugiego etapu Tour de France. Wszystko dzieje się w Anglii. Etap ma ponad 200 km długości i prowadzi z Yorku do Sheffield. Na starcie zabrakło Marka Cavendisha. Brytyjczyk uczestniczył w kraksie na finiszu wczorajszego etapu i z powodu obrażeń barku wycofał się z Tour de France jako pierwszy z grona 198 kolarzy. A Łukasz Piszczek doznał kontuzji stawu skokowego w trakcie pierwszego po letniej przerwie treningu Borussii Dortmund. We wtorek rozpocznie się zgrupowanie zespołu. Na razie wszystko wskazuje na to, że Piszczek pojedzie jednak z kolegami na ten obóz. Legendarny piłkarz Realu Madryt Alfredo Di Stefano miał wczoraj zawał serca i trafił do szpitala w Madrycie w ciężkim stanie. Ale dziś lekarze wydali oświadczenie, że stan pacjenta jest nadal ciężki, ale na szczęście stabilny. W piątek Di Stefano skończył 88 lat. Podczas pierwszego okrążenia wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Anglii na to torze Silverstone Kimi Räikkönen wypadł z toru i uderzył w barierę. Ferrari odbiło się od bandy i wpadło ponownie na tor, uderzając w bolid Felipe Massy. Wyścig został przerwany, a my w tym momencie łączymy się z redaktorem naczelnym polskiej edycji magazynu F1 Racing, Ryszard Turski. Witam cię, Ryszard. Witam cię, dzień dobry państwu. Opowiedz, co tam dokładnie się wydarzyło i czy już wiadomo, co się dzieje z Kimim Räikkönenem? To była właśnie bardzo dziwna sytuacja, ponieważ Kimi Räikkönen doskonale wystartował do tego wyścigu. Wystartował zdecydowanie lepiej od Alonso, który popełnił swego rodzaju falstart, bo nie wystartował z właściwego pola startowego. Pewnie to się zakończy dla niego jakąś karą. Po czym nagle na jednym z łuków niespodziewanie go bujnęło, wyniosło go na zewnętrzną stronę, poszedł bardzo szeroko, starał się wrócić przez trawę i w tym momencie, kiedy wjeżdżał na tor z trawy, podbiło jego tył. Auto zarzuciło w jedną stronę, Räikkönen skontrował, zarzuciło w drugą stronę i z pełnym impetem uderzył w barierę, od której go odbiło, przerzucając go przez tor na drugą stronę. I w tym momencie nadjechał Felipe Massa i nadjechał Kobayashi. Felipe Massa pięknym manewrem w prawo spróbował ominąć Räikkönena. Niestety przednie koło obracającego się bolidu Räikkönena uderzyło w tylne Massy. Massa przez to musiał skończyć wyścig. Również ucierpiał na tym Kobayashi. A Räikkönen jako po chwili wysiadł ze swojego samochodu, niestety utykając. Pierwsze diagnozy wskazują na to, że doznał dolnej kontuzji kostki. Na szczęście nie jest to nic poważnego. Przynajmniej takie są wstępne diagnozy i chyba zobaczymy Räikkönena już za dwa tygodnie w Grand Prix Niemiec na torze Hockenheim. Panie Ryszardzie, po pewnym czasie wyścig wznowiono. Jak się zakończył? No nie po pewnym czasie, bo to ponad godzinę trwała naprawa bariery, ponieważ angielscy sędziowie są bardzo skrupulatni, pilnowali, żeby wyścig się odbył w pełnych warunkach bezpieczeństwa. A wyścig był bardzo emocjonujący, no powody do zadowolenia mają brytyjscy kibice. Wygrał kto? Oczywiście Lewis Hamilton. Jego partner zespołowy Nico Rosberg, który prowadził właściwie od początku wyścigu, musiał się poddać. Skrzynia biegów odmówiła posłuszeństwa. Drugi był równie legendarny brytyjski zespół Williams z kierowcą Valtteri Bottasem. Trzeci Daniel Ricciardo, który finiszował tuż przed goniącym go na ostatnich okrążeniach z niesamowitym tempem Jensonem Buttonem. Także kibice brytyjscy mają powody do pełnego zadowolenia. Ich zespoły, ich kierowcy pokazały się z bardzo dobrej strony. Cały wyścig był bardzo emocjonujący, także myślę, że po tych paru nudnych Grand Prix, które mieliśmy okazję oglądać w tym roku, Silverstone zadowolił wszystkich. Bardzo dziękujemy, to był Ryszard Turski. Dziękujemy za komentarz. Dodajmy, że Kuba Giermaziak, reprezentujący Verva Racing Team, był dziś drugi w wyścigu Porsche Super Cup na tym samym torze Silverstone i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Dziś wygrał niespodziewanie Austriak Clemens Schmidt, który dotychczas nigdy nie był wyżej niż na 9. pozycji. A ja jeszcze chciałem dodać, że Daniele Ricciardo regularnie wyprzedza Sebastiana Vettela i myślę sobie, że taki wielokrotny mistrz świata jak Sebastian Vettel musi być naprawdę bardzo z tego powodu niezadowolony. 71 335 22 i 7 trójek, tsm@polskieradio.pl. Proszę nas szukać także na Facebooku Sport w Trójce, tam koszulka, o której wspomnieliśmy, ciągle do rozdania, ciągle czekamy na państwa komentarze do godziny 18. A na razie tak, żebyśmy poczuli się troszkę w klimacie mundialowym, w klimacie tego bujania się, o którym wspominaliśmy, taki właśnie rytmy prosto z Ameryki Południowej. I 5 do 4 w trzecim secie dla Federera. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Tomek z Krakowa. Jakby byli uprzejmi podać informację, o której zacznie się mecz Włochy, Brazylia w siatkówce, bo to jest bardzo istotne. Oczywiście, że istotne. Włochy, Brazylia zaczął się o godzinie 17. Zresztą my będziemy dużo mówić też o Lidze Światowej. Tomek Gorazdowski zrobił takie podsumowanie występu Polaków. No i oczywiście czekamy na to, jaki będzie wynik meczu Włochy, Brazylia. I w tym cudownym, pięknym klimacie łączymy się z Brazylią, gdzie jest Andrzej Janis z Radiowej Jedynki. Witaj, Andrzej. Dzień dobry. Klimat rzeczywiście piękny, choć tutaj zima. A w jednych miejscach zimniej, w drugich cieplej. Andrzej, chcieliśmy cię poprosić o takie krótkie podsumowanie meczów ćwierćfinałowych. Przed nami półfinały, ale te ćwierćfinały były naprawdę bardzo emocjonujące. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Czy jest taki, który ci najbardziej zapadł w pamięci, czy też emocjonowałeś się wszystkimi? No myślę, że najmniej zdecydowanie meczem między Holandią a Kostaryką, dlatego że ta bardzo defensywna taktyka, jaką wymyślił trener Kostaryki, nawiasem mówiąc, Kolumbijczyk Jorge Luis Pinto, po prostu zabija piłkę nożną. I Holendrzy, mimo że próbowali różnymi sposobami dobrać się do bramki fantastycznego bramkarza Keylora Navasa, to jednak im się to nie udało. Ale chyba nikt, kto oglądał ten mecz, nie ma wątpliwości, że to Holendrzy byli drużyną lepszą. Ja cieszę się, że po wielokrotnych traumach Mistrzostwa Świata, kiedy oni przegrywali rzuty karne, bo po prostu nie umieli ich strzelać, razem byli perfekcyjni, a myślę, że to, co zrobił Louis van Gaal, to znaczy zdjęcie w ostatniej minucie do grytki Jespera Philipsena i wpuszczenie na jego miejsca Tima Króla, to był majstersztyk, może nie tyle ze względu na umiejętności bronienia jedenastek, ile majstersztyk psychologiczny, bo postawmy się w roli piłkarzy Kostaryki, oni myślą zmiana, wchodzi facet, to znaczy, że on będzie bronił te karne doskonale. Do tego jeszcze bramkarz Newcastle podchodził do tych pierwszych zawodników Kostaryki, którzy strzelali karne i mówił, on moim zdaniem Ruizowi powiedział, nie strzelisz, bo tak pokazywał mu rybą, udało się obronić dwie jedenastki. No te karne to uratowały ten mecz, ale moim zdaniem najlepszym spotkaniem ze względu na wartość sportową był mecz między Francją a Niemcami, bo to chyba do tej pory były najlepsze drużyny mistrzowskie i tam była i taktyka, i próby ominięcia tej taktyki. Francuzom zabrakło troszeczkę skuteczności, a Niemcy grają pięknie. Andrzeju, właśnie, a propos meczu półfinałowego Niemcy-Brazylia. Jesteś tam na miejscu po tym, jak odpadł Neymar. Brazylia zagrała dobry mecz ostatni, znacznie lepszy niż inny, ale Niemcy są na fali wznoszącej. Co się mówi na temat tego półfinału? Czy jest nadzieja w Brazylijczykach, że oni są w stanie ograć Niemców? Ta nadzieja jest coraz większa. I każdy wygrany mecz przez Brazylię jakby potęguje tę świadomość, że wartość zespołu wzrasta. Ale z drugiej strony ta tragedia, bo ja nie boję się tego słowa, choć słowo jest duże, Neymara, bo to nie jest tylko to, że on nie wystąpi w najbliższym meczu, ale on nie będzie grał przynajmniej przez miesiąc, a poza tym zobaczymy, co będzie dalej, dlatego że urazy kręgosłupa to jest rzecz nieprzewidywalna, jeżeli chodzi o leczenie. ona troszeczkę nadszarpnęła tę wiarę w to, że Brazylia tak awansuje spokojnie do finału, a później ten finał wygra. Poza tym nie zapominajmy, że w tym meczu z Niemcami nie zagra też Thiago Silva, czyli drugi z tych podstawowych obrońców, a moim zdaniem jeden z trzech najlepszych w tych mistrzostwach. Brazylijczykom dużo daje ta wiara i Luis Felipe Scolarion mówił: porażka to nie jest koniec świata, liczcie się z porażką, są inne drużyny, to są mistrzostwa świata, najlepsi zawodnicy. A z drugiej strony mamy, no ja się także nie waham użyć tego słowa, fenomenalnie zgraną niemiecką wersję tiki-taki, bo ta hiszpańska podobno już umarła razem z Barceloną, natomiast ta jej niemiecka odmiana w dalszym ciągu ma się znakomicie i ja myślę, że to będzie taki mecz, na który czekamy. Andrzej, teraz czeka nas chwila odpoczynku od mundialu, więc chciałem cię zapytać jako miłośnika wina i dobrego jedzenia, czy w Brazylii można liczyć na dobre wino i dobre jedzenie? Można liczyć na dobre wino, ale pod warunkiem, że nie będzie to wino brazylijskie. Brazylijczycy mają swoje winnice, ale to jest takie nie najlepsze cienkie wino, dobre do jedzenia, bo słynni winiarze zawsze mówią, że jeżeli masz dobre jedzenie, to nie wiem do tego najlepszego wina. Natomiast jeżeli masz najlepsze wino, to weź sobie kawałek bułki, kawałek troszeczkę, odrobinę masła i sera, posmaruj i jedz. Więc nie, jeżeli wino, to może argentyńskie, może chilińskie. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie nad morzem, na przykład w Santosie naprawdę wykwintna kolacja w restauracji pana Francisco, nawiasem mówiąc, oczywiście zdjęcie z Pele tam wisi w tej restauracji i Pele często tam wpada. No i wszystkie odmiany owoców morza podane na żółtym ryżu, zabarwionym kurkumą. Tak, to naprawdę jest coś, czego warto spróbować. Bardzo dziękujemy. To był Andrzej Janisz, nasz kolega, dziennikarz radiowej Jedynki, który jest na miejscu w Brazylii i będzie także przekazywał Państwu informacje z czekających nas ostatnich spotkań, czyli przed nami dwa półfinały. Niemcy-Brazylia, to o czym mówiliśmy, i drugi półfinał Holandia-Argentyna. Zobaczymy. Można by chyba postawić jednak, Michale, na finał Niemcy-Holandia. Nauczyłem się na tych mistrzostwach świata, że chyba na nic nie można stawiać, bo są tak zaskakujące mecze i rozstrzygnięcia. Czy ktoś stawiał na to, że Kostaryka będzie po prostu o włos, o krok od tego, żeby wyeliminować Holendrów? No, myślę, że niewielu się spodziewało i jestem pod wrażeniem gry Kostaryki. Tak sobie myślę, jak to jest, że oni mogli, a my jakoś nie możemy. Ale może jeszcze się takiego momentu doczekamy. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobili Holendrzy ze zmianą bramkarza w 120 minucie, bo to naprawdę było zagranie, no po prostu fenomenalne, jak się okazało. Król rządził na boisku tak, jak król powinien, obronił dwa rzuty karne i wiesz, Holandia awansowała. I jeszcze takie jedno mam spostrzeżenie, że rozumiem, że zawiesili Suareza. Dziwię się, że na tak długo, ale myślę sobie, że za taki faul na Neymarze też powinna jakaś być kara. No nie może być tak, że za takie ewidentne wejście, które ma za zadanie wyeliminować przeciwnika, po prostu nic się nie dzieje. Jakoś niewspółmiernie to prawda, wszystko zostało ocenione. Zgadzam się. A jeszcze słowo na temat Van Hala. Przypomniałem sobie wczoraj, proszę Państwa, jak Franciszek Smuda podczas meczu z Czechami na Euro siedział przy swojej ławce, patrzył na to, co się działo i nie był w stanie zareagować. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Trenerzy są w ogóle tak istotnym elementem zespołu. Tak walczą, podejmują ryzykowne decyzje, ale są w meczu. Są w meczu i to się czuje. To, co wczoraj zrobił Van Hal, ktoś powie ryzyko. Wprowadzić zimnego, nierozgranego bramkarza na rozgrywkę rzutów karnych, a jednak miał rację, bo ten król zrobił, zobacz, w 5 rzutach karnych poszedł zawsze w ten róg, gdzie strzelał Kostarykańczyk. I dwa razy obronił. Chcę się upewnić tylko w jednej rzeczy. Porównujesz Smudę i Van Hala? Panie Franciszku, to takie miłe wspomnienie. Pozdrawiamy serdecznie. A na Wimbledonie Federer w trzecim secie prowadzi z Djokovicem 6-5, ale serwuje Djoko. Yeah. trwa zacięty bój w finale turnieju tenisowego na kortach Wimbledonu. Jest trzeci set skończony 6-6, czyli tiebreak. On zdecyduje o tym, kto będzie prowadził 2-1. Naprzód, Roger, naprzód. Po tej krótkiej przerwie, nie 15-minutowej jak w meczu, tylko trochę krótszej, przechodzimy do drugiej części mundialowej. To co, skupimy się trochę na podsumowaniach, trochę na zapowiedzi tego, co przed nami. Czy wracamy jeszcze do jakiegoś wydarzenia? Chyba nie. Myślę, że Państwo mogą oczywiście z nami być w kontakcie. Czekamy na telefony. Jeżeli coś jest ważnego z mundialu, o czym chcieliby Państwo powiedzieć nam i innym słuchaczom, to prosimy 22 i 7 trójek. Elżbieta Różycka czeka na telefony. Nie martw się, ciebie podziwia cały świat, a Casillas płacze w domu. To jeszcze a propos naszej zabawy na Facebooku Sport w Trójce. Proszę tam zajrzeć, zobaczyć koszulka wyjazdowa Argentyny do wygrania. No właśnie, o Argentynie. Jak to jest z tą Argentyną? Co można o niej powiedzieć po wygranym spotkaniu? Chociaż łatwo nie było, naprawdę w bólach pokonali Belgię. O tym Michał Kołodziejczyk, dziennikarz Rzeczpospolitej. Po 24 latach Argentyna zakwalifikowała się do półfinałów Mistrzostw Świata. Ostatni raz była w nich we Włoszech, gdy prowadził ją jeszcze boski Diego Maradona. Teraz jego rolę przejął Leo Messi i mimo, że nie jest tak niesforną i wyrazistą osobowością, być może daje zespołowi jeszcze więcej niż Maradona. Znów zdecydował gol strzelony na początku spotkania. Gonzalo Higuain. Odeszły w niepamięć rewolwerowe pojedynki z fazy grupowej. Teraz stawka jest zdecydowanie większa. Szczelna obrona i szukanie tego jednego wyłomu. I jeszcze niebywała koncentracja, która tę szansę pozwoli wykorzystać. Tak grają tutaj wszyscy półfinaliści. Nie decyduje łódź szczęścia, wygrywają lepsi, a w meczu Argentyna-Belgia lepsi byli ludzie Alejandro Sabelli. Argentyna, Holandia, ho. Właśnie powiedz mi, miałem wczoraj taki dzień, że nie mogłem oglądać meczu Argentyna-Belgia. Śledziłem to, co się dzieje, wiedziałem, że wygrywają po meczu, po golu Higuaina. Czy oni są według ciebie turniejową drużyną? Czy widzisz postęp z meczu na mecz? Trudno powiedzieć. Zobacz, wygrywają Argentyńczycy właściwie jednym golem wszystkie kolejne spotkania. Uważam, że mieli przewagę nad Belgami. Belgowie byli zdominowani, obudzili się tak pod koniec spotkania, ale to już było trochę za późno. Kilka swoich szans mieli, natomiast nie wiem, co powiedzieć o tych Argentyńczykach. Nieprzewidywalni. Patrząc na Holendrów z kolei, bo patrzyłem zdecydowanie na to, co robili, zwłaszcza w końcówce meczu regulaminowego i w dogrywce, oni idą za ciosem. Oni mają taki potencjał, tak znakomitych. Ten strzał Schneidera w poprzeczkę, no przyznasz, palce lizać, przyspieszenie Robena, to, co robi Van Persie, to, co robi obrona. Ja zdecydowanie stawiam na Holendię w meczu z Argentyną. Wszystko to pięknie, tylko zobacz, atakowali i co z tego wychodziło? Nic. Przed 120 minut nie potrafili strzelić ani jednego. Bo miał dzień konia ten Navas. Konia miał przyznać, że bronił wszystko. Z linii bramkowej, słupek, poprzeczka, no po prostu niewiarygodne rzeczy tam się działy i tak czasami w piłce nożnej jest. Argentyńczycy, jedna sytuacja, przypadkowo odbita piłka na początku meczu, to chyba była 5. czy 7. minuta z Belgią i co? I dziękuję. 1-0, Higuain. Nie wiem, czy wszystkich nie pogodzą nasi sąsiedzi z zachodu. Argentyna, Holandia to jeden półfinał, a drugi Niemcy, Brazylia. Niemcy nie mają najlepszych wspomnień z meczów z Brazylią. Obie drużyny zmierzyły się dotychczas 21 razy, z czego Niemcy wygrali tylko 4 spotkania. Najbardziej bolesna porażka to ta z 2002 roku, z finału Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. Drużyna Rudiego Fellera przegrała wówczas 0-2 po 2 trafieniach Ronaldo. Teraz Niemcy mają szansę, aby zrewanżować się za przegrany finał, ale komentatorzy w Niemczech ostrzegają, że mecz z Brazylią grającą na mundialu we własnym kraju, to chyba najtrudniejsze piłkarskie wyzwanie, jakie można sobie wyobrazić. Nawet jeśli gospodarze zagrają bez dwóch podstawowych zawodników, kontuzjowanego Neymara i pauzującego za kartki Thiago Silvy. Nie można nie doceniać atutu własnego boiska, a także własnego klimatu, do którego przyzwyczajeni są brazylijscy zawodnicy, mówi trener Niemiec Joachim Löw. W warunkach, które tu panują, trudno jest zachowywać kontrolę nad meczem, utrzymywać stałą koncentrację. W takich warunkach zdarzają się błędy. Po 3-4 sprintach zawodnicy są zmęczeni. Przed wtorkowym półfinałem Niemcy mają jednak powody do zadowolenia. Po słabym meczu z Algierią w spotkaniu z Francją drużyna prezentowała się już dużo pewniej. Wygląda na to, że trener Joachim Löw w końcu znalazł odpowiednie ustawienie swojego zespołu, przywracając Filipa Lama do linii obrony. Eksperci zwracają też uwagę na to, że Niemcy stali się bardzo groźną drużyną przy stałych fragmentach gry, które w przeszłości były bolączką niemieckiego zespołu. Co druga bramka zdobyta na tym mundialu przez Niemcy padła właśnie po stałym fragmencie, jak choćby decydujący gol Matsa Hummelsa w meczu z Francją. Mirosław Kloze przyznał, że drużyna poświęcała temu dużo uwagi na treningach. Sam Mats Hummels twierdzi jednak, że zdobył zwycięską bramkę, bo po prostu stał w dobrym miejscu. Nie kryje się za tym jakaś metoda. Piłki są po prostu dobrze dogrywane, a ja miałem szczęście, że dobrze stałem. Przed półfinałem z Brazylią niemiecki sztab trenerski postarał się wygospodarować jak najwięcej czasu na odpoczynek i regenerację drużyny po wyczerpującym meczu z Francją. Niemcy dopiero jutro opuszczą swoją bazę i odlecą do Belo Horizonte. Zazwyczaj przyjeżdżali na miejsca rozgrywania meczu z dwudniowym wyprzedzeniem. W niemieckiej drużynie nie ma poważniejszych problemów kadrowych. Poza kontuzjowanym Szkodranem Mustafim i przeziębionym Perem Mertesakerem, najważniejsi zawodnicy są gotowi do gry. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Zapowiadają się fantastyczne emocje. Poczekamy jeszcze chwilę i półfinały Mistrzostw Świata przed nami. Jeszcze do mundialu wrócimy w drugiej godzinie naszej audycji, ale teraz musimy zareagować na to, co Państwa interesuje, ale najpierw wynik tego, co stało się na Wimbledonie przed chwilą. Otóż Nowak Dziokowicz wygrał tiebreak z Rogerem Federerem 7-4 i prowadzi w setach 2-1. Państwa interesuje siatkówka. Mam prośbę, proszę podajcie, jaki jest wynik meczu Brazylia-Włochy. Ważą się losy polskiej reprezentacji w siatkówkę, a tymczasem słyszymy komentarze różnego rodzaju. Bardzo bym prosił. Bardzo proszę, oczywiście wiem, że to ważne spotkanie. Pierwszy set jeszcze się nie skończył. Kolejna piłka setowa dla Brazylijczyków, 26-25, ale mecz, muszę trzeba przyznać, bardzo zacięty, w związku z czym możemy wysnuć taką teorię, że Włosi walczą, a skoro walczą, im się chce, to jest dobra wiadomość dla nas, bo wiadomo, że jeżeli myślimy o awansie, to musimy kibicować właśnie Włochom. No i stało się pierwszy set dla Brazylijczyków, ale jeszcze kolejne przed nami. Come with me now. Far away. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że lekarz brazylijskiej reprezentacji José Luis Runco nie wyklucza, że Neymar pojawi się w Belo Horizonte na meczu Brazylia-Niemcy. W jakiej roli? No niestety jedynie w roli widza i to tylko wtedy, jeśli jego ból kręgosłupa nieco ustąpi, bo na razie sytuacja jest taka, że on po prostu musi leżeć i poddawać się bardzo intensywnej rehabilitacji. Przypomnijmy, staranowany został przez Kolumbijczyka Juana Camilo Zunigę i uważamy obaj z Michałem, że Zuniga powinien za to ponieść jednak poważne konsekwencje. No tak, tak. Przypomniała mi się też taka sytuacja, jak David Beckham został tak brutalnie sfaulowany przed Mistrzostwami Świata w Niemczech. No i też były podobne dywagacje, zresztą słynne zdjęcia rentgenowskie w gazetach i tak dalej, ale o mundialach, o mundialu mówimy jeszcze, o tym piłkarskim, niedługo będziemy mówić o tym siatkarskim, bo przecież jedne Mistrzostwa Świata się skończą, drugie się zaczną, te siatkarskie w Polsce. Będzie fantastyczna impreza na pewno. Na razie za naszymi siatkarzami rozgrywki grupowe w Lidze Światowej i co można po nich powiedzieć? Na to wbrew pozorom skomplikowane pytanie stara się odpowiedzieć Tomek Gorazdowski. Liga Światowa dla Polaków przynajmniej chwilowo się skończyła. Zagraliśmy ostatnie mecze grupowe. Trener Stefan Antigaj, nasz zespół rozliczony będzie jednak w tym roku nie z występu w Lidze Światowej, a z postawy w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach. Jednym słowem u nas. Tam po prostu trzeba zdobyć medal i tyle. I zdaje sobie z tego sprawę trener Antiga. Dobić medal to dla wszystkich jest, jest cel i marzenia. Będzie bardzo trudny, wielkie drużyny grają dobrze teraz, ale jest możliwe, musimy wierzyć i pracować. Ale po drodze jest Liga Światowa. Tegoroczne rozgrywki zaczęły się nietypowo. W pierwszych dwóch meczach wyjazdowych w Brazylii trener Antiga wystawił do składu zawodników, którzy do tej pory na najważniejszych imprezach nie grali. Stanowili głębokie zaplecze kadry. I co? I okazało się, że w pierwszych meczach młodziaki byli równorzędną drużyną, choć przegrali, ale w drugim meczu wygrali z Mistrzami Świata do zera. Andrzej Wrona. Cieszymy się na pewno z tego, że poszerzyła się nasza kadra ludzi, którzy powąchali boisko i to nawet w takim dosyć dużym wymiarze, tak jak nie wiem, Rafał Łuszek, czy Mateusz Mika, Karol Kłos, Fabian, Dawid Konarski. No, to jest dla nas pierwsza Liga Światowa. Powstało pytanie, czy kadra musi zatem opierać się na wlazłym kurku możdżonku? Następne mecze pokazały, że chyba jeszcze tak, choć wyrośli nam zawodnicy, którzy z powodzeniem w różnych sytuacjach mogą ich zastąpić. Potem przyszły porażki w wyjazdowych meczach z Włochami i Iranem, który tak się rozegrał, że wygrał nawet dwa mecze z Brazylią i z Włochami. W ostatnich meczach z tym azjatyckim tygrysem, rozegranych w Teheranie, Polacy przegrali dwa razy gładko, grając bez Mariusza Wlazłego. W piątek w Gdańsku Wlazły już grał, był naszym najlepszym zawodnikiem i wygraliśmy. Co w takim razie będzie w sobotę, kiedy Wlazły już nie mógł zagrać z powodu kontuzji, pytali kibice. Tym razem udało się bez Wlazłego wygrać, a szalał Dawid Konarski. Sami dla siebie chcieliśmy zagrać dwa dobre mecze i osiągnąć dwa zwycięstwa. No, mieliśmy trzy porażki pod rząd z wygranym jednym setem i nasza gra nie wyglądała za ciekawie. A trochę się tutaj odbudowaliśmy i zrobiliśmy to, co mogliśmy. No, wygraliśmy dwa mecze u siebie, zdobywając 6 punktów, tracąc tylko seta. No i teraz dajemy pałeczkę do Brazylii. Trochę teraz presja będzie na nich, bo muszą wygrać za 3 punkty, jeżeli chcą jechać na finał. Z presją akurat Brazylijczycy dają sobie radę. A na razie czekamy. Krzysztof Ignaczak. Teraz troszkę siedzimy jak na rozżarzonych węglach, bo myśmy zrobili wszystko i czekamy tak na dobrą sprawę na rozwinięcie się sytuacji. Ostatniego meczu Włochy kontra Brazylia. No niestety my już nie możemy zrobić nic więcej, tylko kibicować Włochom. Reprezentacja na razie nie jest w formie, w której powinna być w czasie Mistrzostw Świata, które we wrześniu będą w Polsce. Kurek, Możdżonek, Kubiak leczą kontuzję. Jest kwestia powrotu Pawła Zagumnego. Ile zatem można powiedzieć o tym, co dzieje się w kadrze? Na razie niewiele, oprócz właśnie tego, że Liga Światowa, będąca w tym roku nie celem samym w sobie, a etapem przygotowań do Mistrzostw, pokazała, że młodzi mogą z powodzeniem uzupełnić kadrę. Forma musi jednak przyjść za 2 miesiące. Zawodnicy muszą być w optymalnej dyspozycji i przede wszystkim zdrowi, bo o motywację chyba nie trzeba się martwić. Tak na dobrą sprawę ostatnie Igrzyska Olimpijskie pokazały, że zagrożeniem jest raczej przemotywowanie. I nie mogą zdarzać się takie wpadki jak porażka do 11 z Iranem. Turniej finałowy Ligi Światowej pozwoliłby na kolejną konfrontację z najlepszymi. To by się bardzo przydało. Karol Kłos. Dla nas to by było coś wspaniałego, pojechać tam na Final Six i walczyć jeszcze dalej z jeszcze z mocniejszymi drużynami. Właśnie teraz siatkarze już w fotelach oglądają mecz w Mediolanie, gdzie Włosi grają z Brazylijczykami. Przypomnę, jeżeli gospodarze wygrają albo przegrają 2-3, na finałowy turniej we Florencji pojadą Polacy. Jeżeli wygrają Mistrzowie Świata, to oni zagrają swoje spotkania w mieście Dantego. Tego Alighieri Dantego, nie zawodnika Brazylii. No i tak to jest, jak się nie wygrywa, kiedy trzeba. Teraz wszystko w rękach i nogach Włochów. Czy im będzie się chciało, skoro mają udział w turnieju zapewniony jako gospodarze? No chce się, proszę Państwa. Walczyli w pierwszym secie, przegrali z Brazylijczykami, ale 25-27 i widać było, że walczą do samego końca. Drugi set rozpoczął się przed chwilą i to jest znakomity początek Włochów, bo prowadzą 3-0. A zatem Forza Italia i czekamy, żeby wygrali tego kolejnego seta. U nas w studiu już Adam Romer, za chwilę porozmawiamy o Wimbledonie. Wspomniany Adam Romer jest już z nami. Na płacz mi się zbiera. Witam Państwa. Zbiera mi się, zbiera, bo jest czwarty set i Federer dał się przełamać. Nowak prowadzi 2-1. Spokojnie. Redaktor naczelny Tennis Club, nasz ekspert. Adam, dokładnie tydzień temu na twoim miejscu siedział Tomek Wolfke i wtedy planowaliśmy, jak to będzie, kiedy Agnieszka zagra tym razem w finale Wimbledonu, bo wszystko wskazywało na to, że idzie to w kapitalną stronę. Tymczasem mecz z Makarową to było straszne rozczarowanie. Znaczy ja powiem tak, no myślę, że nie byliście jedyni, którzy planowali już swoją podróż wręcz do Londynu na nie wiem, może finał, może jeszcze nie, ale na półfinał. Ja muszę przyznać, że sam już planowałem kolejną wyprawę, bo byłem cały pierwszy tydzień, wróciłem do Warszawy i rzeczywiście już się przymierzałem do tego, żeby na ten półfinał Agnieszki spodziewany polecieć znowu do Londynu. Niestety się nie udało i o tyle jest to przykre, że w tak niezwykle rozczarowujący sposób, bo ten mecz z Jekateriną Makarową był no takim mocnym, jakbyśmy obuchem w głowę dostali, bo rzeczywiście walka tam była tylko do stanu 3-3 w pierwszym secie i potem nagle ten mecz gdzieś uciekł. I uciekł tak szybko, że Agnieszka właściwie nawet jej nie pomogła ta przerwa w deszczu, która była przy 0-5 w drugim secie, tam już właściwie. Ale to już było późno, no, jak 0-5 przegrywa w drugim secie. To już było za późno. Natomiast dlaczego tak się stało? No myślę, że nie tylko my zachodzimy w głowę, myślę, że to jest problem tak samo dla trenera Tomasza Wiktorowskiego, dla drugiego trenera Dawida Celta i dla samej Agnieszki. Ja, jeżeli miałbym szukać jakichś przyczyn, to wydaje mi się, że Agnieszka przestaje być taką nieprzeczytaną książką dla swoich rywalek. One doskonale wiedzą, czego mają się spodziewać po drugiej stronie. Wiedzą, jak na to zareagować. I z żelazną konsekwencją to realizują. I to zrobiła właśnie Makarowa. To jest zresztą to, co Agnieszka powiedziała po meczu. Nie miałam pomysłu, co zagrać, co z nią zrobić, a ona grała świetnie. Dokładnie chodzi o ten plan B, że w momencie, kiedy przychodzi kryzysowy moment tego meczu, czyli to było właśnie w tym siódmym gemie pierwszego seta, nie było pomysłu na grę, nie było pomysłu na ten plan B, w jaki sposób rozregulować tą Rosjankę. Oczywiście zawsze można jeszcze powiedzieć lewa ręka, coś mniej wygodnego dla Agnieszki. Ona nigdy nie lubiła grać z leworęcznymi. No, ale wydaje mi się, że dzisiaj Agnieszka, która jest czwartą, za chwilę będzie piątą tenisistką na świecie, musi mieć właśnie gdzieś w zanadrzu taki plan B. I siły na to, by taki plan zrealizować. Ja mam też cały czas wrażenie, że ona jest słabsza fizycznie od rywalek. To samo chciałem powiedzieć, że o ile wytrzymuje tygodniowe turnieje, to w tych wielkoszlemowych, wtedy kiedy dochodzi do tych decydujących spotkań, to mam wrażenie, że jednak trochę jej tej siły brakuje. Ja bym powiedział i tak i nie, dlatego że akurat ten Wimbledon wskazywał na to, że Agnieszka sobie poradzi, bo ona pierwsze trzy pojedynki rozegrała w tempie iście błyskawicznym. Ona spędziła na korcie 2 godziny 50 minut, oddała 9 gemów tylko w pierwszych trzech rundach, więc rzeczywiście wszystko układało się idealnie po jej myśli, więc tym bardziej ta klęska, bo to trzeba chyba trochę tak określić, z Makarową była tak bolesna. Oczywiście Agnieszka jest zbyt doświadczoną zawodniczką, by nosić to w sobie. Ona wie, ona żyje tym tenisem, więc wie, że zdarzają się jej takie porażki. Natomiast oczywiście taka porażka na Wimbledonie, gdzie ona jest zaliczana do faworytek, no boli podwójnie. Aha. A teraz jeszcze Janowicz, bo ten z kolei ma chyba ciągle z głową problem. Wiecie co, ja już tak sobie, to nie jest chyba tylko moje zdanie, że jeżeli Jerzy nie dojdzie do porozumienia ze swoją głową, to będzie coraz gorzej. Stracił bardzo dużo punktów za Wimbledon, będzie mu coraz trudniej, presja będzie coraz większa i myślę, że potencjał u niego ciągle jest wielki, ale ta głowa naprawdę mu przeszkadza. Znaczy, powiem tak, widziałem, stałem trzy sety obok kortu numer 6, na którym rozgrywał mecz z Tomi Robredo. Pewne jest jedno, co zresztą sam jednak ciągnięty przez dziennikarzy za język przyznał na tej konferencji, że on się nie spodziewał, że tego meczu, że ten mecz będzie rozegrany w ogóle. I pierwsze dwa sety przespał kompletnie. Zanim się rozgrzał, zanim doszedł do swojego poziomu gry, no te dwa pierwsze sety uciekły. Potem zaczął grać rzeczywiście na swoim poziomie, na tym, na którym nas przyzwyczaił w zeszłym roku, gdy dochodził do półfinału. Grał bardzo dobrze. Wygrał dwa sety i potem znowu taki moment, kiedy to jest chwila, kiedy uciekają ważne punkty, kiedy w piątym secie robi się nagle 0-3, i z tak doświadczonym rywalem jak Tomi Robredo jest niezwykle ciężko to odrobić. Widziałem to, także z jednej strony mogę powiedzieć tak, że Jurek ma niesamowity potencjał, natomiast trzeba powiedzieć, że no on musi pracować też nad tą całą otoczką. Nie tylko sama gra na korcie się liczy. To jest też sztuka utrzymywania koncentracji. To jest bardzo trudne. To jest to, co Jerzy Dudek kiedyś opisywał, że to jest naprawdę długie czasami ćwiczenia i naprawdę chęć wytrenowania pewnych mechanizmów, które pozwalają odseparować się od tego wszystkiego, co dzieje się naokoło. Szczególnie w takim sporcie, jakim jest tenis, gdzie gra się bardzo długo, a decydują o wyniku dosłownie piłki pojedyncze. Wystarczy popatrzeć, bo tutaj od razu ja tak przeskoczę płynnie, w tym samym czasie mecz rozgrywał Łukasz Kubot w trzeciej rundzie z Miloszem Raoniczem, który jak wiemy doszedł przecież do półfinału. Tam Łukasz rzeczywiście no, grał fenomenalnie, natomiast okazało się, że Raonic wygrał pierwszego seta o dwie piłki, bo rozstrzygnął się w tiebreaku, drugiego seta o jedną piłkę. Czyli to pokazuje, jak niewiele dzieli porażkę od zwycięstwa w tenisie i dlatego ta koncentracja jest tak ważna. No jak w filmie Woody'ego Allena, ta piłka, która zatrzymuje się na taśmie i spada w jedną albo w drugą stronę. Adam, chciałem cię zapytać o Serenę Williams. Co się stało z Sereną? W internecie krąży filmik z jej meczu deblowego, w którym no, straszne rzeczy się jakieś działy. Nie było w stanie złapać piłki podawanej przez chłopców do podawania piłek. Z 8 serwisów nie wykorzystała żadnego i to kibice w pierwszych rzędach się obawiali, co się dzieje. Czy to rzeczywiście jakieś problemy zdrowotne, czy też problemy natury tak, innej? Czy coś ten wiadomo? Filmik, to już gdzieś tam w fachowej prasie krąży, będzie prawdopodobnie przez następne lata hitem internetu, tak jak była awantura żony Jeffa Tarango na Wimbledonie, czy wybuchy złości Johna McEnroe. Albo Sereny Williams na US US Open. Tak, oczywiście. Dlatego, że to jest coś niespotykanego. I do końca nikt nie wie, co tam się stało. Ja mogę powiedzieć tak, absolutnie odrzuciłbym teorię, że Serena Williams była pijana. Na pewno nie. To w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast niewykluczone, że ona była pod wpływem jakichś lekarstw. Nie wchodźmy może głębiej, bardzo co to możliwe. Mogło być, ale jak Patryk Moratoglu, jej trener i równocześnie partner życiowy powiedział, że on jej nie widział przez ostatnie dwa dni przed tym meczem. Także niewątpliwie Serena bardzo przeżywała swoją porażkę z Alizé Cornet, która uniemożliwiła jej zdobycie kolejnego tytułu na Wimbledonie. Myślę, że ta dziewczyna naprawdę jest bardzo wrażliwa i bardziej wrażliwa niż nam się zdaje. I coś tam się musiało zadziać rzeczywiście, tylko szczerze mówiąc ja zupełnie nie rozumiem jej otoczenia, jak doszło do tego, że ją w takim stanie wypuszczono na kort. To absolutny błąd i myślę, że niepotrzebnie zrobili jej trochę krzywdy. A testy antydopingowe są robione podczas Wimbledonu? Akurat jeżeli chodziło o Wimbledon, to tak, bo jak wiemy, no, te organizacje tenisowe, zawodowe są dosyć liberalne, jeżeli o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, one podlegają Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF i rodzimym federacjom, czyli LTA angielskiej, czyli właśnie akurat w Londynie, w Paryżu te testy są robione bardzo skrupulatnie, także tym bardziej uważam, że nie było tam żadnego alkoholu, może były jakieś lekarstwa. Ciekawa historia, chociaż z tymi testami w tenisie to różne legendy krążą. Przypomina nam się od razu historia Andrea Gassiego. No, dużo różnych historii. Natomiast jeszcze jedno pytanie i muszę powiedzieć, że to męczy mnie okropnie. Oglądałem wczoraj finał pań Petra Kwitowa, Jeannie Bouchard, 55 minut. No boli mnie, że 55 minut trwa finał kobiet, a mężczyźni jednego seta czasami grają dłużej i że ciągle tyle samo zarabiają. Przepraszam, ale uważam, właśnie, że to jest niesprawiedliwe. To ta dyskusja oczywiście raz na jakiś czas odżywa w świecie tenisowym. No bo też często zdarzają się takie finały. Oczywiście, natomiast jest to wynik oczywiście równouprawnienia i kiedyś gdzieś tam zostało tak zadecydowane i rzeczywiście panie zarabiają tyle samo co mężczyźni, mimo że przecież grają tylko do dwóch wygranych setów, a nie trzech, jak panowie. No jest, to jest i jakby z tym już się nie dyskutuje i myślę, że chyba też nasza dyskusja byłaby czysto akademicka. Natomiast no jeżeli chodzi o sam finał, to ja powiem tak, że Jeannie Bouchard to jest jeszcze dziewczyna, o której bardzo często i bardzo dużo usłyszymy. Wystarczy popatrzeć na to, jaki progres ona zrobiła w ostatnich latach. Ona dwa lata temu była w finale juniorskim Wimbledonu, teraz była w finale i wtedy ten finał wygrała, teraz była w finale seniorskiego turnieju. Ona w tym roku była w półfinale w Australian Open, w półfinale Rolanda Garrosa i teraz w finale Wimbledonu. To jest niesamowity wynik jak na 20-letnią zawodniczkę i myślę, że to jest ta nowa fala, która przychodzi i właśnie Jeannie Bouchard jest zawodniczką razem z Simoną Halep, z Gabriel Muguruzą Hiszpanką, jeszcze z kilkoma innymi, z którymi będzie musiała toczyć boje Agnieszka Radwańska. Właśnie. Adam, bardzo dziękujemy za skomentowanie wydarzeń na kortach Wimbledonu. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. W finale mężczyzn Nowak Dziokowicz prowadzi w czwartym secie 4-2. Będzie teraz serwował. No i coś mi się zdaje, że ten mecz niedługo się skończy. Chyba jeżeli chodzi o 18 tytułu dla Rogera nie będzie. Jeżeli chodzi o siatkówkę, Włosi prowadzą 15-13 w drugim secie. Pierwszy set przegrali, a my teraz zapraszamy na Jacka White'a. Police. sinner. That's all she thinks about. No responsibility, no guilt or morals, cloud or judgment. Smile on her face, she does what she damn well please. Right, and she don't care what kind of things people used to do. And she don't care that what she does has an effect on you. She's got freedom in the 21st century. Za minutę będzie godzina 18. Radio Nawigator. Radio Nawigator, czyli informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Przed sekundą otrzymaliśmy telefon od słuchacza, który twierdzi, że wylotówka z Torunia jest bardzo zapchana. Proszę uważać. A mamy też informacje o korku na autostradzie A4. Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć o korku na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia za punktem poboru opłat na wysokości Jaworzna. Korek ma w tej chwili długość około 4 km. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 91 Kłomnice, odcinek Częstochowa-Radomsko. Tam doszło do zdarzenia motocykla z samochodem osobowym. Droga jest zablokowana, policja kieruje ruchem na objazdy. W województwie lubelskim wciąż utrudnienia na drodze krajowej numer 48 w miejscowości Bazanów. To jest odcinek Moszczanka-Kocko. Doszło tam do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy. 22 5 3 2 0 22 5 3 i 2 0, to nasz specjalny numer do Radio Nawigatora. Czekamy na informacje od kierowców szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Awaria silnika prawdopodobną przyczyną wczorajszego wypadku samolotu w Topolowie to opinia specjalistów. Amerykańskie służby inwigilowały głównie zwykłych internautów, a nie terrorystów, tak pisze Washington Post. Podejrzany o terroryzm zatrzymany na lotnisku w Lizbonie to pochodzący z Angolii Francuz. To mogła być awaria silnika. Specjaliści badający przyczynę wczorajszego wypadku w Topolowie przyznają. Wiele elementów świadczy o tym, że silniki samolotu, który się tam rozbił, nie działały prawidłowo. Jak informuje Andrzej Puscak z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, maszyna zderzyła się z ziemią przy bardzo dużym kącie przechylenia i nachylenia. Zdjęcia świadczą o dużym zadymieniu podczas rozruchu silników. Pracę specjalistów utrudnia fakt, że dokumentacja lotu znajduje się na pokładzie zniszczonego samolotu. Dokumentacja powinna się znajdować na pokładzie, jak również ten pokładowy dziennik techniczny, bo w chwili obecnej przyznaję się Państwu, że ja nawet jeszcze nie wiem, który to był wylot, czy to był pierwszy wylot, czy któryś z kolejnych. Nie znam jeszcze stanu zatankowania tego samolotu pod kątem paliw, smarów, ciężaru do startu i tych innych historii. Na pokładzie maszyny było 11 skoczków spadochronowych i pilot. Udało się uratować tylko około 40-letniego mężczyznę. Według lekarzy jego życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo, ale stan rannego jest ciężki. W przyszłym tygodniu koniec kontroli w warszawskim szpitalu Świętej Rodziny, zapowiada prezydent stolicy. Hanna Gronkiewicz-Waltz czeka na wyniki, by podjąć decyzję w sprawie szefa placówki. Profesor Bogdan Hazan mimo wskazań medycznych odmówił wykonania aborcji i nie wskazał innej placówki, której zabieg mógł być wykonany. Najpierw dyrektor szpitala zapozna się z wynikami kontroli, a dopiero potem zostaną podane do publicznej wiadomości, zastrzega prezydent Warszawy. W piątek po południu dostałam pismo od ministra zdrowia. Kontrolerzy się z tym zapoznają i procedura jest taka w urzędzie, że jest zakończone wnioski, potem wysyła się do osoby, której to dotyczy. Ta osoba ma 7 dni, wtedy odpowiada i wtedy...